rosunki 2,99 za kilogram i ćwiartkę z kurczaka kilogram za 2,49. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. PKP Intercity przywraca niektóre połączenia kolejowe. O 11 startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich została wieczorem opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że weszła ona dziś w życie. Dokument został uchwalony z inicjatywy PiS. Przewiduje, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich ma być wyłącznie korespondencyjne. Znoszenie ograniczeń, negocjacje w Zjednoczonej Prawicy, 14. emerytura czy wybory prezydenckie. Na pytania internautów dotyczących tych kwestii odpowiadał wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda. Prezydent przeprowadził kolejną sesję Q&A na Facebooku. Internauci pytali m.in. o bieżącą politykę, w tym o ostatnie negocjacje między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem porozumienia Jarosławem Gowinem. Prezydent Andrzej Duda mówił, że o wyniku tych negocjacji dowiedział się po debacie telewizyjnej, ale wcześniej włączał się w rozmowy i znał możliwe rozwiązania. Prezydent odniósł się też do apelu Lewicy o powołanie komisji śledczej w sprawie wyborów. Słyszeliśmy krzyki, że przeprowadzanie wyborów stwarza niebezpieczeństwo dla obywateli. Dzisiaj wielu z tych, którzy wtedy tak krzyczeli, krzyczy, że trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do tego, że nie ma wyborów. Internauci pytali też o koronawirusa, w tym na przykład, kiedy znów będzie można zorganizować wesele. Jeżeli poprawią się warunki epidemiczne. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył też, że będzie mobilizował rząd do wprowadzenia 14. emerytury. Ministrowie zapowiadali to jeszcze przed epidemią. Karol Surówka, Polskie Radio. Dwóch policjantów interweniujących wczoraj podczas protestu przedsiębiorców w Warszawie zostało rannych. Zatrzymano kilkudziesięciu uczestników manifestacji. Grupa osób uczestniczących w proteście przedsiębiorców zebrała się wczoraj wczesnym popołudniem koło stacji metra Centrum. Potem po przemarszu została zatrzymana przy ulicy Emili Plater między Dworcem Centralnym a Pałacem Kultury. Wśród protestujących był m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun i kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Manifestanci zostali otoczeni przez policję i wezwani do rozejścia się, kiedy funkcjonariusze podjęli próby zatrzymania i wyniesienia demonstrantów, doszło do przepychanek. Państwowy przewoźnik PKP Intercity przywraca niektóre połączenia kolejowe. W rozkładzie jazdy pojawiły się dziś kolejne pociągi. Na tory wróciło ponad 20 połączeń, m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk zaapelowała do podróżnych, by jak najwcześniej kupowali bilety. Co daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert, a dla nas jako przewoźnika jest istotną informacją w zakresie frekwencji w danym pociągu. W pociągach obowiązują obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Każdy pasażer musi mieć maseczkę. Pasażerowie powinni mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas odbywania podróży. Przewoźnik systematycznie dezynfekuje swoje wagony, a załogi i drużyny konduktorskie są wyposażone w środki bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące przywracanych połączeń dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O godzinie 11 rozpocznie się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa naukowa impreza plenerowa w Europie odbywała się dotąd na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jednak w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa wydarzenie odbędzie się w internecie. Rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka zachęca, by relacje z pikniku naukowego oglądać w plenerze. Gorąco namawiamy do tego, żeby zabrać nas ze sobą na przykład na koc do ogródka, na działkę, na balkon, gdzieś w plener. Zabrać nas oczywiście w telefonach i w laptopach, w urządzeniach, z których Państwo korzystacie. Na oglądających czeka ponad 70 filmów z eksperymentami, z doświadczeniami i pokazami. Jak zaznacza Katarzyna Nowicka, choć wydarzenie odbywa się w internecie, to piknik nadal jest okazją do samodzielnego wykonywania doświadczeń. Będziemy czekać w komentarzach również na propozycje od naszych widzów, na eksperymenty, które oni właśnie robią. Chcemy się cieszyć i obchodzić dalej to święto nauki i wspólnie eksperymentować, na tyle wspólnie, na ile jest to możliwe. Na transmisję na stronach mediów społecznościowych Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To był serwis Trójki. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. O którym teraz Krzysztof Łoniewski.

jak pisze dalej słuchaczka, zrywam ją bez rękawiczek i bardzo lubię ten moment po, szczególnie gdy myję dłonie w ciepłej wodzie. I pani Halina, ta, która przypomnę, ma poletko pokrzywowe, je pokrzywę jako dodatek do sałat, również do kanapek i wtedy trzeba pokroić pokrzywę drobno, lekko posolić i ugnieść, bo wtedy traci właściwości parzące. Tak pisze pani Halina, myślę, że to rady, które niektórym z naszych słuchaczy mogą się przydać. Przed chwilą był pan, czyli John Mayer, to teraz będzie pani. Jessie Ware. High anticipation, it's an emotional trap. Don't know how you do it, you're always striking the match. And I think I'm gonna burn out, but then you touch me like that. The best for the last. Save a kiss for me tonight. Gave me, I keep on hitting rewind. Now I need you, baby. I need another last night. Now my heart is racing, passing all the places we've been, counting down the minutes till I give you all of me. Say. Save a Kiss to Jessie Ware. Tu trójka, już prawie 19 minut po 8. Prawdy sprawdzone. Dzisiaj miał odbywać się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Koronawirus pokrzyżował nam nieco plany, ale nie do końca. O godzinie 11 na facebookowej stronie Centrum Nauki Kopernik odbędzie się piknik online. Przygotowane zostały materiały wideo, które nawiązują do tegorocznego hasła pikniku, jakim jest klimat. W związku z tym na naszej antenie w cyklu Prawdy Sprawdzone właśnie. Od dziś przez kolejne 5 tygodni będziemy odkrywać prawdy związane z klimatem właśnie. Dzisiaj zajmiemy się burzą. Czy to prawda, że pioruny wpadają przez okno? O tym Gabi Darmetko. Zaczął się sezon burz. Kiedy słychać nadchodzące grzmoty, większość ludzi zamyka okna. Jedni dlatego, żeby uniknąć przeciągu, bo burzy zazwyczaj towarzyszy porywisty wiatr, inni dlatego, żeby piorun nie wpadł przez okno. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Prawdy sprawdzone. Piorun, czyli wyładowanie atmosferyczne, jest takim zjawiskiem gwałtownym. Nie za bardzo da się przewidzieć, gdzie dokładnie uderzy. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, Centrum Nauki Kopernik. Chociaż są pewne prawidła, reguły rządzące, na przykład piorun z dużym prawdopodobieństwem uderzy w najwyższy obiekt na danym terenie, albo na przykład obiekt ostro zakończony. Natomiast pioruny to uderzają tak dosyć przypadkowo i oczywiście nie można wykluczyć, że piorun może uderzyć w taki sposób, że w jakiś sposób to wyładowanie przedostanie się przez okno otwarte do mieszkania. Natomiast jest to zdarzenie niezwykle mało prawdopodobne. O wiele mniej prawdopodobne niż wygranie w jakiejś super loterii, gdzie można wygrać 100 milionów dolarów. W powszechnej opinii funkcjonuje przekonanie, że przez okno nie wpadają zwykłe pioruny, tylko tak zwane pioruny kuliste. Z tymi piorunami kulistymi to jest trochę jak z takimi pojęciami, które się pojawiają w świadomości takiej ogólnej, że na przykład potwór z Loch Ness albo potwór Yeti. Podobno ktoś tam je widział, podobno ktoś tam nawet coś sfilmował, ale takich żelaznych dowodów na ich istnienie to nie mamy. Literatura mówi o takim zjawisku, że rzeczywiście gdzieś tam kiedyś takie coś zaobserwowano, że właśnie pojawił się obiekt świetlisty, syczący o średnicy kilkudziesięciu centymetrów, który tak chaotycznie się poruszał, po czym zniknął. Takie zjawisko jest niezwykle rzadkie. To znaczy bardzo mało mamy w ogóle w literaturze wzmianek o tego typu zdarzeniu. Ale ponieważ był to opis interesujący, to były takie grupy naukowców, które próbowały w jakiś sposób nie tyle tak jakby dokładnie odtworzyć to zjawisko, tylko w jakiś sposób zasymulować je, w sensie wytworzyć jakieś takie warunki, które by dały mniej więcej świetlistą kulę. I to się rzeczywiście udawało zrobić tam odpowiednio, przykładając bardzo silne promieniowanie mikrofalowe, dodatkowo tam odpowiednio przykładając napięcie w pewnym obszarze. Piorun kulisty to jest niezwykle rzadkie zjawisko, które najprawdopodobniej związane jest z normalnym wyładowaniem atmosferycznym, czyli takim zwykłym piorunem, który po prostu uderza w ziemię. Tak na razie się wydaje, bo to nie jest nic pewnego, ale tak się wydaje, że żeby piorun kulisty powstał, to na przykład piorun musi uderzyć w piach, w jakiś taki obiekt, gdzie znajduje się dużo krzemu i musi tak jakby ten piorun spowodować powstanie takiej chmury pylistej, piachu, i ten pył się zapala od tego. I ten pył przy odpowiednich warunkach powoduje, że tam zachodzi bardzo silna reakcja, ten krzem się łączy na przykład z tlenem. Generalnie to jest świetliste i to rzeczywiście może wysyłać jakieś dźwięki. I to raczej krótko żyje. Również są takie też opinie, że to nie musi być pył z piachu, tylko to może być na przykład mgła, czyli tak jakby skondensowana para wodna, która również może powstać na skutek piorun uderza w kałuże. I tam też może nastąpić takie wzburzenie się tej pary wodnej, które może na skutek tego bardzo silnego prądu, bardzo silnego pola elektrycznego może zacząć w jakiś sposób tam świecić, można tak powiedzieć. Czyli mówiąc krótko, piorun kulisty, niewykluczone, że coś takiego może się pojawić. Jeżeli już się pojawia, to ma to ze związek z zwykłym piorunem. Czy wpadnie przez okno, czy nie, to już jest kolejne pytanie. Jeżeli ten piorun, który uderzył w tęż kałuże, wytworzy piorun kulisty, a obok gdzieś znajdował się dom, to istnieje pewna szansa, że ten piorun kulisty wpadnie do mieszkania, czy w sensie przez okno. Ale naprawdę, to jest tak nieprawdopodobne, że równie dobrze można dostać meteorem w głowę. To rzeczywiście niezwykle rzadkie zjawisko, a ja doskonale pamiętam z dzieciństwa te opowieści w trakcie burzy właśnie przekazywane od jednego dziecka do drugiego właśnie o kulistych piorunach, które będą wpadać przy okazji każdej większej burzy przez okno. A burze możliwe dzisiaj. O pogodzie w Trójce już za 7 minut. Możliwe szczególnie na południowym zachodzie. Przypominam jeszcze, że piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik startuje dzisiaj o 11:00, niezawodnie, ale oczywiście online, na facebookowej stronie Centrum Nauki Kopernik. Nasi koledzy z Radiowej Czwórki i Polskiego Radia Dzieciom także przygotowali niespodzianki dla Państwa. Wszystko będzie można zobaczyć w relacji, która zaczyna się już o 11:00.

ten moment, Edyta Bartosiewicz. Na ten moment fani artystki czekali długo, a ten moment wydarzył się nie dalej niż wczoraj. 8 maja premierę miała płyta zatytułowana właśnie Ten Moment. Tu Trójka, prawie w pół do dziewiątej. Zupełnie nieoczekiwanie, taka godzina właśnie. W dzień na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu możliwe, lokalne burze, to ja już mówiłam o tych burzach, temperatura maksymalna od 17 do 23 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 14 do 16 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, jak będzie burza, to będzie wiało mocniej. Finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w

To jest absolutna premiera w sieci i zarazem film dla wszystkich spragnionych historii miłosnych. Tak, Wierzę w Ciebie nazywamy absolutną prapremierą VOD. Ten film przeznaczony do dystrybucji kinowej i u nas i w Stanach wszedł na platformę internetową. Jest to niesamowita, wzruszająca, inspirująca, prawdziwa historia wielkiej miłości i nadziei. Jest to historia Jeremiego Campa, który jest jedną z największych gwiazd muzyki chrześcijańskiej w Stanach. Na pewno historia o wiele bardziej znana właśnie w Ameryce, w Polsce może już niekoniecznie, ale dzięki filmowi możemy również poznać bohatera. Oczywiście. Film jest na podstawie książki, którą napisał Jeremy Camp pod tym samym tytułem. Zresztą tytuł zaczerpnięty jest z piosenki, którą napisał dla swojej największej miłości Melissy, I Still Believe. Od niej jest również tytuł bestsellerowej książki w Stanach Zjednoczonych. Ona również ukaże się na rynku polskim. Natomiast w samym filmie prawdziwe gwiazdy, KJ Apa, gwiazdor kultowego serialu Riverdale oraz Gary Sinise, którego pewnie wszyscy pamiętają z Forresta Gumpa oraz z Apollo 13, a także Shania Twain, jedna chyba z najpopularniejszych piosenkarek XXI wieku. Po tym, co powiedziałaś już, nie ma wątpliwości, że poza fabularną historią, oczywiście w tym filmie usłyszymy bardzo dużo muzyki, bardzo dużo piosenek. Film jest przepełniony pop rockiem, natomiast jest to bardzo piękny film o nadziei i myślę, że w tych czasach, w których obecnie się znajdujemy, to jest bardzo dobry wybór na popołudnia, kiedy nie mamy ekstra pogody i nie do końca wiemy, czy chcemy wyjść na zewnątrz, czy nie. Jest to super film na spędzenie czasu w romantycznej aurze. W punkcie wyjścia ta historia miłosna jednak natrafia, no jak to w życiu bywa, na poważne komplikacje. Tak, Jeremy i Melissa trafiają na bardzo trudny moment w swoim życiu, gdyż Melissa zapada na ciężką chorobę, która nie wiadomo jak się skończy. Tutaj nie chcę zdradzać widzom zakończenia tego filmu, jak ta historia się rozwiąże. Natomiast ta choroba bardzo dużo zmienia w ich życiu i ich związek przekierowuje na zupełnie inne tory. Ale zawsze jest nadzieja. Zawsze, zawsze. I ta nadzieja akurat teraz to jest chyba najbardziej potrzebna nam wszystkim rzecz. Wierzę w Ciebie, to jest film, który może wprowadzić w dobre samopoczucie, w dobry nastrój właściwie wszystkich. Tak. To też film taki trochę, który nas uczy pokory. Myślę, że teraz i zawsze tak naprawdę, żebyśmy zawsze doceniali to, co mamy i przede wszystkim oglądali się na osoby, które są wokół nas. Amerykański film Wierzę w Ciebie już dostępny w sieci, a czy szykujecie już jakąś kolejną premierę w internecie? No bo oczywiście teraz dystrybutorzy dysponują tylko taką formą kontaktu z widzami. Prowadziliśmy Wierzę w Ciebie, zastanawiamy się nad innymi tytułami, ale to jest na razie w fazie planowań. Nie wiemy, co będzie dalej, czekamy na kolejne rozporządzenie i wtedy będziemy decydować, jakie tytuły wprowadzimy online i czy będziemy czekać na otwarcie kin. Bardzo dziękujemy. Ryszard Jaźwiński z poleceniem kinowym pojawi się jeszcze dziś za mniej więcej godzinę. Yeah. Zapraszamy na weekend. Life, zapewniała Nora Jones. A to już w tle, słyszą Państwo, będzie śpiewała Julia Pietrucha. Somehow she'll need to bear. cause now there's someone else to Trójka, do dziewiątej zostało już tylko 7 minut. My usłyszymy się zaraz po dziewiątej, ponieważ przed nami jeszcze czwarta, ostatnia godzina sobotniego poranka. This is Allo Black, telling you to stay home with Trójka. Whiskey and wine, hey, hey. And for my good old buddy, I spent